pozycję. Dwie litery PS, jak pani Szydłowska, tytuły na bieżąco. Teraz po tym święcie pań, Roisin Murphy i Polly Chain obok siebie pojawiły się na antenie dwaj panowie. Pierwszy z nich nazywa się Michael, czy też Michel Mayer, a drugi Joe Goddard. W tym nagraniu wspierani są także przez Pachanga Boys. Niemiecki producent, DJ, gwiazda chyba sceny tanecznej, Michel Mayer i Joe Goddard. Człowiek wielu talentów, kojarzony no, głównie z zespołem Hot Chip, ale od lat także wydający utwory pod swoim nazwiskiem. To ta para, która za nami, a teraz druga para, która została połączona na naszej antenie, być może nie do końca zgodnie z wolą artystów. Zaczyna Mark Pritchard. Pierwszy pan to Mark Pritchard, a drugi to oczywiście Nicholas Jar. Fail Forever to nagranie z jego ostatniej płyty. I myślę, że jeżeli chodzi o te eksperymenty wokalem, to świetnie te utwory też odnalazłyby się we własnym towarzystwie, gdyby zestawić nowy utwór Miss God i właśnie ten utwór Nicolasa Jarra. Ale my mkniemy dalej. Tym razem Jarro's Dream Suit rozpoczyna taki układ artystyczny. No nawet dałoby się przy tym zatańczyć, myślę, ale to musiałaby być forma niezwykle nowoczesna. Are you now? I've been waiting in the night, searching for a while. I'm just trying to find your light. Where are you now? I've been looking for some time. My patience wearing thin. I just wanna see you smile. Losing it in the depths of the sky. Wondering where is my lost mind? 'Cause we're running out of time. Free your mind, 'cause everything's sublime. 'Cause you're made without me stronger. Yeah, you made me that much stronger. In the blue light, in the moonlight. In the blue light of the moonlight. Cause you made me that much stronger. Yeah, you made me that much stronger. In the blue light of the moonlight. In the blue light of the moonlight. I To była taka pomiędzykontynentalna, czy też międzykontynentalna wyprawa, na pewno ponad granicami państw. Jarosy Dream Suite w Stanach Zjednoczonych, Rezina, nasza dziewczyna i jej wiolonczela. A potem, a właściwie na zakończenie, Kioka, to wyprawa do Japonii. Wszystkie tytuły i wykonawcy na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje, dwie litery PS, także na Facebooku, gdzie PS gra. A tymczasem, jeżeli zrobiło się zbyt mechanicznie, zbyt technicznie i zbyt nieludzko, to teraz 100% organiczności w muzyce. Wszystko na żywo i wspaniale. Have some love, Childish Gambino. It's so hard to find. Ale Childish Gambino to jest opowieść z innego porządku. Na ten porządek zapraszam w środę i w czwartek po 19. Tymczasem raz na jakiś czas, a dokładnie w tym przypadku 2 lata i 6 miesięcy po ostatniej emisji, należy powtórzyć pewien utwór i wydaje mi się, że ten właśnie utwór, który pojawia się tak rzadko ze względu na swoją powierzchnię, czy też czas, jaki zajmuje, doskonale zabrzmi w dzisiejszym programie, którego, przypomnę, patronem jest Patterson, bohater filmu najnowszego Jima Jarmusza, stoik z krwi i kości, człowiek, który szczęście nosi w sobie i właściwie niezależnie od tego, jak z perspektywy widza nieciekawe, nudne, powtarzalne prowadziłby życie, to gdzie indziej jest sens i gdzie indziej znajduje się źródło jego szczęścia. Bardzo dziękuję za te 2 godziny spotkania nocnego. Agnieszka Szydłowska. Przypominam, że w sieci wszystko widać i można sprawdzać tytuły i wykonawców. A na zakończenie on. Raz jeszcze dziś wieczorem Sufjan Stevens, ale tym razem we własnym nagraniu. Impossible Soul. Dobranoc. is made. Runs deep in the wake for the scariest things are not half as enslaved. Don't be distracted. Don't be distracted. Don't be distracted.

it yourself? Is it possible? Is it possible? Boy, we can do much more together. We'll be right back. Trójka.